اصل کوفیت وابلا کیا چیز ہے واجبا دو مرتبہ ہوا تو نے وابلا ہی پڑھا واجب اصل کوفیت قال حدثني ابن عباس ان انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه رجلا شديدا وضربا بالابل کو پیچھے سے ایسی آواز آئی جیسے لوگ جانوروں کو مار ڈانٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں اسے لیے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وقال کہ انا سالک کی سکینہ کی پہلو دل علیہ کبھی یہ ظاہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم السلام لوگوں سکون سے چلو البر علیہ سب ریزا بہت تیز چلانا سواری کو نیکی نہیں ہے چلیے بھی اسمایا تھا اس لیے آئے تو پرانی ہو جاؤ خلالکم کی تفسیر کر دی اور فرمایا اوزاؤ کمانی میں اسرو اور خلالکم کی تفسیر کی منت کا خل ملے بینکم یعنی خلالکم کے معنی ہے بینکم اور یہ معقول تخلل سے اس پر اس لیے تنبیہ فرمائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں خلال باب مفعلت کا مصدر نہیں ہے چلیے خلالتی مناسبت سے یہ تو تھا اوزر خلالتی سورہ برات اور اس میں خلال کا لفظ آیا تھا اس کی شرح فرمائی اسی کی مناسبت سے سورہ کا کی آیت فجرنا خلالہما کی تفسیر کر لی یہ خلالہما بینہما کے معنی میں ہے یعنی دونوں آیتوں میں خلال ایک ہی معنی کو ادا کر رہا ہے وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الجمع بين الصلاتين في مزدلفه يعني مزدلفه میں مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ جائیں گے یہ منذر نے لکھا ہے اس بات پر ایمان اور اس کی دلیل وہ احادیث ہے جو بخاری نے اوسانہ سے کیے اور یہ مضمون ابن عمر جابر انصاری وغیرہ صحابہ نے بھی فرمایا اس بات میں خلاف ہے کہ مزدلفہ میں جو جمع ہوتا ہے اس کی علت نسک ہے یا علت سفر ہے جمہور علماء امام ابو حنیفہ امام مالک اور عام حنابلہ فرماتے ہیں اور بادشاہ فعلیہ کہ اس کی علت نسک ہے جو آدمی بھی متلبس بن مسک ہوگا وہ جمع کرے گا چاہے مسافر نہ ہو اہل مکہ اہل مزدلفہ اور مینا جمع کریں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی علت سفر ہے جو مسافر شرعی ہو جس میں قصد کی اجازت ہوتی ہے وہ جمع کرے گا اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً سفر پر قصد پر جمع کرنے کی اجازت ہے خاص سفر قصد نہ ہو امام نووی نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری جمہور کے ہم خیال میں اور وہ اس جمع کو جمع موسیقی مانتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہ باب مناسب کے بیان میں ذکر فرمایا ہے یہ جمع بالاتفاق ہر شخص کرے گا خواہ امام کے ساتھ نماز پڑھے یا الگ لیکن عرفات کا جو جمع ہے میں بتا چکا کہ جمہور کے نزدیک تو ہر شخص جمع کرے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہی شخص جمع کرے گا جس میں جو امام کے ساتھ نماز پڑھے اور جو امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا وہ جمع نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے جب واپس ہوئے تو مزدلفہ عرفہ اور مزدلفہ کے بیچ میں شیب ایسر پر نزول کیا, وہاں آپ نے پیشاب کیا, سنت وضا پھر وضو کیا, ولم یسبغ الوضو. یہاں پر وضو سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے. یسر بن دینار ابن عبدالبر کہتی ہیں اس سے استنجا مراد ہے, بعض علماء کہتی ہیں اس سے مراد وضو مراد ہے, وضو ہے لیکن ناقص وضو. صحیح یہ ہے کہ وضو ایک قانون تھا, اس حدیث میں صاف ہے فتوزا وضوءا خفیفا, اور لفظ وضو شریعت میں بولتی ہیں تو وضوء متعارف مراد ہوا کرتا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ماء زمزم سے وضو کیا تھا, اور کہتے ہیں عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند احمد میں حضرت علی سے ایک حدیث اس مضمون کی نقل کی ہے, اور اس کے بعد حافظ صاحب فرماتے ہیں اس سے ان کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں ماء زمزم کو غیر شرمی استعمال نہیں. ابن حجر مکی نے شرح مناسک نبوی میں اس پر اعتراض کیا کہ مانا یہ تردید تو اس وقت سے ہی ہو سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں دوسرا پانی بھی موجود تھا, اگر دوسرا پانی نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے ماں زمزم کی وضو میں بضرورت استعمال کر لیا, کیونکہ اور کوئی پانی بھی نہیں تھا, ضرورات تو بھی محدودات. اگر شیخ نے اس پر اضافہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوردات کی طہارت کو راجح قرار دیا. میں کہتا ہوں کہ اول ابن حجر نے جو دعویٰ کیا کہ عبداللہ ابن احمد نے زوائد مسلم میں حضرت علی کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ تصریح ہے کہ اس رات اس پانی سے وضو کیا گیا ماء زمزم تھا, وہم ہے, کہیں بھی مسند میں اس کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے, اور نانی زرکشی وغیرہ نے کوئی ایسی حدیث مسند کے حوالے سے نقل کی ہے. حافظ کو عبارت یاد نہیں رہی, انہوں نے کہیں سے کہیں جوڑ دی. دوسری بات یہ ہے کہ ماء زمزم سے وضو کرنا مختلف, اور وضو و غسل مختلف ہی ہے. جمہور علماء جس میں حنفیہ بھی ہے وہ فرماتے ماء زمزم سے وضو و غسل جائز ہے, اور یہی موفق ابن قدامہ وغیرہ حنابلہ نے راجح قرار دیا ہے. امام احمد ایک روایت میں کراہت کے قائل, اور ابن تیمیہ کی رائے ہے غسل مطلوب ہے کیونکہ وہ ازالہ نجاست کے مشابہ ہے اور وضو جائز ہے, اور حضرت عباس سے منقول ہے لا احب بھول ولكنه للشارب حل وبل, رواه نظرتی فی تاریخ مکہ. اور یہ جو بات علماء نے کہہ دیا کہ ماء زمزم سے جو ابن حجر مکی نے اشارہ کر دیا کہ ماء زمزم سے وضو کرنا موقوف ہے اس بات پر کہ کوئی اور پانی نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہیں, اور ماء مبارک کو نہیں اس کے استعمال سے مانی نہیں. دیکھو اسفار میں حضور کی انگلیوں سے پانی برآمد ہوتا ہے, آپ کے انگلیاں رکھنے سے اس میں برکت ہوتی, اور لوگ اس سے حصیات کرتے تھے. اور رہا طہارت فضلات کا مسئلہ، یہ بڑا زبردست اختلافی مسئلہ ہے. وہ آدمی متاخرین نے اس کو بھی اختیار کر لیا ہے، لیکن متاخرین کا اختیار اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قول ثواب ہے. نبی کی شان اور ہے، وہ انسان ہیں، ان میں سب انسانیت کے اوصاف ہیں، کھانے پینے سونے بیوی کے پاس جانے اور بول و براز کے محتاج ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام ایسے اوصاف عالیہ دی ہیں جو عقل و انسانی کے حدود سے باہر ہیں، جس کے سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے ان کو اپنی طرف سے تعلیم افہام اور ہدایت امت کے لیے ان کو مقرر فرما دیا اور رہا طہارت فضلات. یہ شان نبوت کے نہ لوازمات میں سے ہے اور نہ ہی اس کا خلاف شان نبوت کی منافیات میں سے ہے. والغیب عند اللہ، اللہم من اصل تو فمین کا وإلا فانا استغفر قرآن تربی مستحدی چلیے. یہ بات سمجھو کہ اگر کوئی آدمی مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں نماز ادا کر لے یا عرفات ہی میں پڑھ لے تو کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی، امام احمد، امام یوسف فرماتے ہیں ترک افضل لازم آئے یا نماز جائز ہے. امام ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ کر نماز کا ادا واجب ہے، اور یہ کہ ادا جمع بین الصلاتین جو مزدلفہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور یہ طلوع سورج صادق تک ممکن ہے، اس لیے جب تک فجر طلوع نہ ہو اس وقت تک اعادہ کیا جا سکتا کیا جائے گا، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو جمع کی فضیلت حاصل کرنا ممکن نہ رہا، اس لیے اعادہ ثابت ہو جائے گا. امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یا اس کی سواری کو عذر ہو تو وہ غروب شفق کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے غیر مزدلفہ میں، بلا عذر پڑھنا جائز. چلیے. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من جمع بينهما ولم يتطوع. حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں جب دونوں نمازوں میں جمع کیا جائے گا تو نفل نہیں پڑھی جائے گی. جمع بین الصلاتین کرتے ہوئے بین الصلاتین اگر کسی شخص نے نفل پڑھی شافیہ حنابلہ فرماتے ہیں اگر دن تقدیم ہے جو عرفات میں ہوتا تو جمع باطل ہو جائے گا، اور اگر دن تاخیر ہے جو مزدلفہ میں ہوتا ہے تو ایک قول پر تو باطل ہو جائے گا، لیکن یہ ان کا مرضی قول، ان کا لازم قول یہ ہے کہ مزدلفہ کا جمع تنفل سے باطل نہیں ہوگا. مالکیہ کہتی ہیں تنفل بین الصلاتین مکروہ ہے لیکن جمع باطل نہیں ہوگا، یعنی نفل پڑھ لی تو کیا ہوا پھر فوراً فرض پڑھ لے. اور حنفیہ فرماتے ہیں تنفل بین الصلاتین مکروہ ہے، صاحب ہدایہ کہتی ہے یہ جمع میں خلل پیدا تبدیل سے جمع باطل نہیں ہوتا، جمع میں اخلال ہو جاتا ہے، نقص آ جاتا ہے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ مجموعتین سے فراغت کے بعد بھی نفل پڑھ سکتی ہے یا نہیں. حنفیہ شافعیہ تو کہتے ہیں آدمی نفل پڑھ لے، مالکیہ منع کرتے ہیں. امام بخاری مطلقاً تنفل کی نفی کر رہے ہیں. سنیں وبه قال حدثنا عبد وقال حدثنا النبي زيد بن علي الزهري عن خالد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمعين كل واحدة من مزدلفة مزدلفة اور جمع دونوں ایک ہی جگہ کے نام میں. اس کو اس لیے مزدلفہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ٹھہرتے ہیں اور ان کے ٹھہرنے کا کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے لوگ جمع ہو گئے ہوں. كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال تيس رواية انصاف تسليم ناتو دونوں کے بیچ میں نفل پڑھی گئی اور نہ دونوں کے بعد. اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں نال کے نفل پڑھ گئے نہ ہی مان والا راگ ہوں. چلیے وبه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يزيد سعيد قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطبي قال حدثني ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجه الوداع الذي هو الشهر المزدلفه. وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اسلم واقام لكل واحده منهما. حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ کی باب سے ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا. حاصل اس کا یہ ہے کہ جب آدمی مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کرے گا تو آیا ہر ایک کے لیے اذان اقامت ہوگی یا اس میں کوئی تفصیل ہے یا بالکل نہیں ہوگی؟ اس میں علماء کے پانچ یا چھ اقوال ہیں، بلکہ چھ اقوال. نمبر ایک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں کے لیے اذان مستقل اذان و مستقل اقامت ہوگی. اسی کو امام بخاری نے اختیار فرمایا ہے، اس لیے کہ محمد ابن مسعود کی حدیث سے محفوظ بسند صحیح اسی طرح وارد ہوا ہے. نمبر دو، امام شافعی فی القدیم امام احمد ابن مادشون طحاوی ابن حرب کہتے ہیں ایک اذان اور دو اقامتیں ہوں گی. وہی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے اور اس کی دلیل حضرت جابر کی وہ طویل حدیث ہے جو امام مسلم ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ نے حج کے تفصیلی بیان کے متعلق روایت فرمائی ہے. نمبر تین، امام ابو حنیفہ مشہور قول اور ابو یوسف فرماتے ہیں صرف ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی. اس کی دلیل جابر کی وہ روایت ہے جو مسند ابن ابی شیبہ میں وارد ہوئی ہے، لیکن یہ متن غریب ہے. حج کے قصے میں جابر کی روایت میں، جابر کی مشہور روایت میں ایک اذان اور دو اقامتیں وارد ہوئی ہیں اور یہی محفوظ ہے. نمبر چار، امام شافعی امام احمد اپنے اپنے صحیح قول میں فرماتے ہیں صرف ہر ایک کے لیے الگ الگ اقامت ہوگی، اذان نہیں. حضرت اسامہ کی ہوگی جو ابھی ایک بار پہلے گزری ہے اس میں اس کی تصریح ہے. نمبر پانچ، امام سفیان الثوری کہتے ہیں صرف ایک اقامت سے دونوں نماز پڑھی جائیں گی. قضاء وقات تسلیم گئی کی حدیث محمد مسلم. نمبر چھ، محب قبری نے بعد علماء سے نقل کیا ہے لا اذان ولا اقامہ. امام بخاری نے جیسا کہ میں نے بتایا ان اقوال میں سے قول اول کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح سے منقول ہے. احمد بن خالد وہبی اس بات پر اظہار تعجب کرتے تھے کہ مالک نے ابن مسعود کی حدیث لی حالانکہ وہ کوفیین کی روایت سے ہے اور موقوف ہے اور مدنیین کی روایت کا عمل کچھ ترک کر دیا. اور ابن عبد البر نے کوفیین پر اظہار تعجب کیا کہ انہوں نے ابن مسعود کی روایت کو چھوڑ دیا اور ابن مسعود کو غیر یعنی مدنیین کی روایت کو اپنے سامنے رکھا. چلیے حج عبد الله رضي الله تعالى عنه فاتنا المزدلفة من فاتنا المزدلفة من الأذان بالعظمة وقريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن الله أمامكم وصلى المغرب وصلى فأتى ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى ثم أمر قرى فأذن وأقام قال عمر ولا أعلم الشك إلا من زيد ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع البدر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله يوم صلاتان تقبلان أن يؤديا صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة والفجر. ابن مسعود کرتے تھے جو نمازیں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی حج میں. ایک مغرب کی نماز وہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد پڑھی جاتی ہے, دوسرے فجر کی نماز عین طلوع فجر پر ادا کی جاتی ہے. اس حدیث سے حنفیہ نے یاد کر لیا کہ فجر میں اسوار ہے, اس لیے کہ ابن مسعود کہتے ہیں فجر میں تغلیظ قبل الوقت ادائیگی کی صورت ہے, اس میں نماز مزدلفہ میں اپنی وقت کے بعد اپنے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے. لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں عام ایام میں اور مزدلفہ میں فرق یہ ہے کہ مزدلفہ میں عین طلوع فجر کے ساتھ فجر ادا کی جاتی ہے اور عام ایام میں فوراً ادا نہیں کی جاتی ہے, تاخیر سے پڑھی جاتی ہے, وہ غرض ہی میں پڑھی جاتی ہے, یہی اقرب ہے. بہت سے صحابہ حضرت جابر حضرت عائشہ وغیرہ کی احادیث میں غرض میں فجر کی ادائیگی کی تصریح والی ہے. پھر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومن اسناد الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من قدم زعفت عليه بليل فيقفون بالمزدلفه فيدعون فيقدم اذا غاب القمر. اگر کوئی آدمی کوئی گھر والوں کے کمزور لوگوں کو رات ہی میں مزدلفہ سے منا روانہ کر دے اور وہ لوگ مزدلفہ میں وقوف کریں دعا کریں اور جب اس رات سورج قمر غروب ہو جائے تو ان کو منا بھیج دے تو اس کے فعل کی اصل سنت بھی موجود ہے. مقدم ضعفت اہل, ضعفت الاہل سے مراد ابن حرم کہتے ہیں نساو سبیان. علامہ علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشائخ عاجلین بھی اسی میں داخل ہیں. اذا غاب القمر, اس رات چاند سلسے لیلے اخیر کے اول بھی غائب ہوتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ جب رات کا سلسے اخیر شروع ہو جائے اس وقت ان کو مینا روانہ کر دے. اس سے بات نکلتی ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ مسائل اختلافیات میں سے ہے. حنفیہ کہتے ہیں مزدلفہ میں مبیت رات گزارنا سنت موکدہ, ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں واجب, اور ابن بنت الشافعی ابن خزیمہ کہتے ہیں ارکان حج میں سے ہے, اس کے ترک سے حج فاسد ہو جائے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ مسلک علقمہ نخعی شعبی سے نقل فرمایا ہے. اور اس حدیث سے عدم وجود پر استدلال مشکل ہے, کیونکہ بخاری تو صاف کہتی ہیں کی رات میں وقوف کریں گے، اس کے بعد سلسلہ اخیر کے ابتدا میں مل جائیں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے وقوف کا عدم وجود، وقوف عرف اور مزدلفہ کا عدم وجود ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جو لوگ صحت مند اور قابل ہیں جن کے لیے تقدم کی رخصت نہیں ہے، آیا ان کے لیے مزدلفہ میں فجر پڑھنا اور فجر کے بعد قیام کرنا یہ کیسا ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. حنفیہ اس کو واجب کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ سنت کہتے ہیں، ابن ماجہ شروع اور ابن عربی فرض قرار دیتے ہیں، اور ابو محمد بن حزم ظاہری تو کہتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنا امام کے ساتھ فرض ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کا حج ہی فوت ہو جائے گا. اور انہوں نے آیت کریمہ وذکر اللہ عند المشعر الحرام کو دلیل میں پیش کیا ہے. اور عروہ بن مزلس بن لام تائی کی حدیث میں وارد ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا آتے تم جبل تعین اکلل تو متیتی واد تو نفسی ماترت تو حبلم حبال اللہ وقف تو علیہ فحل من حج. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادر کا معنی هذه الصلاه و عطا عرفات قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفسه. اخرجہ داؤد الترمذی نسائی بن ماجہ. لیکن حدیث سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلات مع الامام تمام حج میں سے ہے، اسے حج پورا ہوتا ہے اور اس سے وجود سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ احکم. امام بخاری رضی اللہ عنہ صرف مبید مزدلفہ کے تو قائل ہیں، اور ضعفا کو سلسلہ اخیر کے اول میں منا جانے کی اجازت دیتی ہیں، باقی اور لوگوں کو اجازت نہیں دیتے. اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے نزدیک مبی کرنا بھی ضروری اور وہاں نماز پڑھنا اور امام کے ساتھ وہاں نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. والله اعلم. سليم وبه قال عن حدثنا يحيى بن بكير قال عن حدثنا الليثاني بن سالم بن شعب قال تابعي وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم زعافة علي فيقفنا فيقفنا عند المشاعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يرفع فمنهم من يقدم من اهل صلاه الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قدموا لقوا الجمره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اقص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه اپنے گھر کے کمزور لوگوں کو پہلے بھی منا بھیج دیا کرتے تھے، وہ لوگ مشعر حرام کے پاس وقوف کرتے مزدلفہ میں رات میں، وہاں اللہ کا ذکر کرتے جب تک اللہ تعالیٰ جب تک ان کی سمجھ نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد وہ امام کے وقوف سے پہلے لوٹ جاتے ہیں، منا کو روانہ ہو جاتے تھے. امام کے وقوف سے مراد صلاۃ فجر کے بعد امام کا وقوف ہے. وقبل ان یدفع اور قبل اس کے کہ امام خود مزدلفہ سے روانہ، امام مزدلفہ سے اس بار میں روانہ ہوتا ہے. فمنهم من یقدم منا لصلاۃ الفجر، بعض کو صلاۃ فجر کے وقت پہنچتے، ومنهم من یقدم بعد ذلك اور بعد اس کے بعد پہنچتے. پیدا قدم رماول جمرہ کا، جب آتے تو جمرہ کی رمی کرتے، مراد اس سے جمرہ عقبہ ہے، جمرہ عقبہ کی رمی تو فجر کے بعد کی جائے گی اور بالاتفاق یہ رمی معتبر ہے، اور طلوع فجر کے بعد جمہور علماء کے نزدیک جائے گی، طلوع فجر کس سے پہلے جائے گی؟ امام شافی و احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی فرماتے ہیں، یہ احمد کی ایک روایت ہے، کہ آدمی عرفات کی رات مزدلفہ کی رات میں نصف لیل گزر جانے کے بعد نصف اخیر میں رمی کر سکتا ہے، انہوں نے لکھا ہے ایسا کرنا خلاف سنت ہے، لیکن اگر کر لیا تو رمی ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ اس رمی کا اعادہ واجب ہے اور یہ رمی کافی نہیں ہے. سوری وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمرو بن زيد عن ابي بكر بن كلمه عن ابي عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وبه من مزدلفه سے رات ہی میں اس کو مینا روانہ فرما دیا تھا. سلام. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قابي يزيد. بہت مختصر حدیث ہے اور اس قابل ہے کہ امتحان میں پوچھا جائے کیا مراد ہے. پہلی روایت بہت مختصر تھی، دوسری روایت میں کسی قدر وضاحت کر دی کہ یہاں تقدیم سے مراد لیلۃ المزدلفہ میں تقدیم ہے اور ضعفاء کی تقدیم کے ساتھ تقدیم مراد ہے. میں نے کہا تو ایسا لگتا ہے ہم نے تو غلط ہی سب کچھ کر لیا. حضور نے زون کو اجازت دی، زون کا اور عین کی جمع کے ساتھ زائنہ کی جمع ہے، جیسے سکون سفینہ کی جمع ہے. زائنہ بات علما کہتی ہیں وہ عورت کہلاتی، وہ بعین کہلاتا ہے جس کے عورت سوار بھاگ کہتی ہیں، اس لیے وہ حودت کہلاتا ہے جو جس میں عورت بعین پر بیٹھتی ہے. بہرحال یہاں زمین زون سے مراد عورتیں ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استاذنت سوده النبي صلى الله عليه وسلم ليله جمع وكانت ثقيله شديده بطيئه الحركه. فأذن لها. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت نزل المزدلفه فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوده ان تلفها قبل حطمه الناس. ازدحام الناس. وكانت امراه بطيئه فأذن لها فدفعت قبل حطمه الناس واقمنا حتى اصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا ان اكون استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استاذنت سوده احب الي من مفروح به. يعني جيش السوده يا رتبيك سوير روانه ہو گئی تھی، میں بھی اگر احد المنبت میں اجازت دے لیتی تو آج میرے لیے ہر خوش ہونے والی چیز سے زیادہ خوش ہونے کی بات تھی، کیونکہ حضرت عائشہ دراصلی کے بعد بھاری بدن بھی ہو گئی تھی اور کمزور بھی ہو گئی تھی، اگرچہ ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اس جہان سے پہلے بنا روانہ ہو جائیں، لیکن ان حضرات کا مزاج تھا کہ جس حال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا وہ چاہتے تھے اسی حال پر ان سے ملاقات کریں، ان میں تغیر تبدل نہ کریں، یہ عشق و محبت کی بات ہے، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ اپنی محبوب نے جس حال میں دیکھا ہے اسی حال میں ملاقات ہو. مفروحین بھی مفروح معنی فرح بھی جس پر خوشی ہوتی ہے. چلیے بابن متائی صلی الفجر بھی جمع آدمی مزدلفات میں کب مزدلفہ میں فجر کی نماز کب پڑھے گا حدیث سے معلوم ہوں گے شب کے غلط میں اس پر تمام امت کا اتفاق. چلیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا انه شقال كثير مبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه من غير ميقات الا صلاه الجماعه بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكه ثم قدمنا جماعه فصلى صلاه كلها كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. لم يدن ربي حتى رمل رمى جمرة العقبة يومنا مسلسل تلبية پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرة العقبة کی لمی کر لی یوم النہر میں. اس سے معلوم ہوا حج کہ تلبیہ حج کے خاص اعمال میں سے ہے. ابن عباس کہتے ہیں التلبیہ شعار الحج. بعض سلف کہتی ہے تلبیہ زینت الحج و شعارہ. تلبیہ کب ختم کیا جائے گا یہ مسئلہ قریب ہی میں بیان کیا جا چکا ہے. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں جب جمرہ قبر کی پہلی کنکری ماری جائے یہی احمد کی مشہور مسلک ہے اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے امام احمد سے نقل کر دیا جب جمرہ عقبہ کی آخری کنکری ماری جائے حتی رمى جمرۃ العقبہ میں لفظ رمى دون معانی کا محتمل ہے. رمى کے معنی بدا بالرمی بھی ہو سکتے ہیں. رمى کے معنی بدا بالرمی بھی ہو سکتے ہیں اور اتم الرمی بھی ہو سکتا ہے. انہی دونوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے روایت بالمعنی کی اور نقل کر دیا قطع تلبیہ مع آخر حساتین رواہ ابن خزیمہ والبیہقی من طریق. مگر بیہقی یہ کہتے ہیں حاضر زیادت غریبت. اگرچہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح حدیث اور مفسر قرار دیا ہے میں کہتا ہوں حنبل کی روایت میں وارد ہوا ہے. ابن خزیمہ کی ایک روایت معلوم ہوتا رما جمرۃ العقبۃ باول حساتین یہ لفظ بھی مفسر ہے. اصل وہی بات ہے جو میں نے بتائی ہے لفظ تھا ہفتہ رمل جمر رما جمر تل آپا با یہاں روایت بےمانہ کی گئی بعض نے بےآخر حساب کہہ دیا اور بعض نے بےآخر حساب ما آخر حساب کہہ دیا. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض المتى ينفع من جمعين. سے منا کے لیے کب روانہ ہو حدیث سے معلوم ہو گیا کہ طلوع شمس سے پہلے روانہ ہو. اس کے بعد جمہور علماء کے فرماتے ہیں اس بار میں روانگی سنت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ قبل اس بار روانگی کے قائل تھے اسی لیے وہاں دونوں طرح عمل ہوتا ہے، مالکیت نماز پڑھتے ہیں کچھ دیر دعا کرتے ہیں اور اس بار ہونے سے پہلے چل دیتے ہیں، اور دوسرے حضرات نماز فجر پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں اور اس بار ہونے کے بعد روانہ ہوتے ہیں، بعض تو اول اسوار کے قریب روانہ ہو جاتے ہیں، بس اسوار شروع ہوتا ہے اس کے بعد چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اسوار شریف کا اہتمام کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ معتدل وقت میں روانی ہونا چاہیے. اللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا جابر بن عامر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن عامر يقول شهد عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال ان المشركين كانوا لا يدركون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سبير. اشرق سبير اي كوه سبير، سورج کی دھوپ سے روشن ہو جا. سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قبل قبل الشمس قبل ان تطلع الشمس، بے توفیق ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے کوئی بات. چل بس وبن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التلبيه والتكبير غداه التحريم حين يكون جمره جمره العقبه والارتداد في السير. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی دسویں تاریخ کو صبح کو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو تو تلبیہ و تکبیر پڑھتا ہوا روانہ ہوگا، اور اس کا تلبیہ کا سلسلہ تا رمی جمر اقبا باقی رہے گا. مصنف نے ترجمے میں تلبیہ و تکبیر دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس بعد میں صرف تلبیہ کا ذکر ہے اور تکبیر کا ذکر مسند احمد اور تحاوی کے حدیث میں وارد ہوا ہے. امام بخاری نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. عین عربی اسی طرح واقع ہوا اور خوشمہنی کے نسخے میں حتی عربی ہے، یہی راج ہے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ تلبیہ تا رمی جنگل عقبا باقی رہے گا، یہ جمہور علماء کا مسلک ہے. مالکیہ یہ فرماتے ہیں عرفہ کی زوال کے وقت سے تلبیہ موقوف کر دیا جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تردید کی طرف حتی یرمی جمرۃ العقبۃ سے اشارہ کیا ہے. والارتداء فی السیر، یہ ترجمے کا دوسرا جو ہے، یعنی جب وہ مزدلفہ سے منا روانہ ہو تو اس میں ایک کا دوسرے کے پیچھے سوار ہو جانا بھی جائز ہے. وبه قال حدثنا ابو عاصم بن الضحاك بن مقرن قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى فضلا فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. وبه قال حدثنا زهير بن ابي قال حدثنا ابو جريج قال حدثنا ابي علي بن الايلي عن الزهري عن ابي بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صعد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم ارتقى الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى جمرة العقبة. اس پر ایک مشہور اشکال جو میں پہلے ہی خود کر چکا ہوں حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو سباق قریش میں اپنے آگے روانہ کر دیا تھا. مسلم شریف میں اس کی تصویر وارد ہے. تو پھر انہوں نے کیسے کہہ دیا لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یربی حتی رمی جمرۃ العقبۃ؟ اس کا جواب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ کہ دونوں کی مجموعے کی بات سے مجموعہ کلام اور مجموعہ حدیث معلوم ہوا، یا یہ دوسرا جواب یہ ممکن ہے کہ اسامہ کسی وجہ سے لوٹ آئے ہیں. اس پر یہ اشکال ہے، اگر ایسا ہوتا تو حدیث میں اس کی تصریح ہوتی، جیسے تصریح ہے کہ حضور نے ان کو آگے بھیج دیا. اور تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جمرہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضور کی آمد کا انتظار کیا، اس پر بھی یہ اشکال ہو، اگر ایسا ہوتا تو حدیث شریف میں اس کی تصریح ہوتی. واللہ اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي حتى اتنا جبهة العقبة وبالإثناء إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفلت لي كمغفلت سلبس وبالإثناء إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قول حاضر المسجد الحرام. فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قول حاضر المسجد. امام بخاری رضی اللہ عنہ ابواب ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں.